Jó, tehát első Korintusi levél 15. fejezet, és a 35. verstől fogjuk megnézni egészen a résznek a végéig. Ugye Pál ezekben a versekben, itt ebben az egész fejezetben ugye a feltámadásról ír a korintusiaknak, és láttuk előbb, hogy az előző versekben, hogy különböző bizonyítékokat hozott fel. Láttunk történelmi bizonyítékokat, logikai, teológiai és aztán ilyen tapasztalati érveket. Tehát ezekkel bizonyítja Jézusnak a feltámadását. És azzal fejeztük be az elmúlt órát, hogy éljük úgy az életünket, hogy van feltámadás. Mert azt láttuk, hogy valószínűleg a korintusi gyülekezetben sokak úgy élhették az életüket, hogy azt mondták, hogy van feltámadás, a szájukkal ezt rebesgették, de maga az életük az viszont már nem arról tanúskodott. És hogy igenis, hogy tudunk úgy élni, mintha nem lenne feltámadás. Tudunk úgy élni, mint ahogy a Korintusban mondták az emberek, hogy együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Hogy teljesen mindegy, hogy mit teszünk, hogyan élünk, hogy milyen az életünk, mert úgyis meghalunk. De nagyon nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket. És éljük úgy, hogy tényleg ez nagyon fontos, és majd látjuk most is igazából ezekben a versekben is itt a rész végén, hogy újra Pál ad egy ilyen felhívást, egy bátorítást a korintusiaknak, hogy éljük úgy, hogy legyenek olyanok a napjaink, a cselekedeteink, a gondolataink, ahogy beszélünk, hogy van feltámadás, hogy egyszer megállunk az Úrat, megyünk a mennybe, és hogy mindez itt majd elmúlik. És ugye engedjük, hogy ahogy befejeztem ezt a múlt órát is, hogy az az erő munkálkodjon bennünk. Engedjük annak a hatalmas erőnek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, hogy ő munkálkodjon mi bennünk. Hogy bár most azt mondod, hogy úgy nézel erre, hogy Peti, nem tudod, miről beszélsz, hogy nem tudod, milyen az én életem. Hogy éljek úgy, hogy van feltámadás. Hogy értem, miről beszélsz, de ez olyan nehéz. De az az erő, Isten azt az erőt adta belénk, aki Jézust is feltámasztotta, hogy az az erő munkálkodik bennünk, hogy az Istennek a szent lelke, az itt van bennünk, és hogy igenis, Isten képessé tud tenni minket arra, képessé tesz minket arra, hogy megharcoljuk ezeket. És ez nem arról beszél, nem azt mondom, hogy tökéletesek leszünk, vagy nem arról beszélek, hogy nem lesz harcunk, de már maga a harc is miről beszél, nem? Már maga az, hogy harcolunk, hogy nem akarok tenni, elbuktam. De harcolok, visszajövök, megtérek, megbánom. Már az is arról, már az is egy jó bizonyság, hogy én így akarok élni. Hogy nem úgy élem, hogy elbuktam, kit érdekel. Hanem fontos, hogy érdekel az, hogy hogyan élek, hogy mi történik az életünkben. És nagyon nem mindegy. És most, hogy folytatjuk a 30. verstől, itt kérdések jönnek fel, és valami ilyesmi kérdések lehettek, hogy hogyan támadunk fel, ezek jó gyakorlati kérdések, milyen testben támadunk fel. Ezek izgalmas kérdések, de valószínűleg, hogy ennek, ahogy Pálhoz lejutottak ezek a kérdések, ezek egy kicsit ilyen, szerintem Pál tudta, hogy kiktől jönnek ezek a kérdések, és talán ebben volt egy kis provokáció. Tehát nem biztos, hogy az emberek ezt azért tették fel, mert nem tudták, hanem kicsit gúnyolni akarták magát ezt az egész tant, hogy ezt van feltámadás, na akkor Pál, mesélj el nekünk, hogy ez hogy fog megtörténni, meg milyen testbe támadunk fel. És Pál így válaszol ezeknek az embereknek, a 35-ös verstől olvasom a 38. versig. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen. Amit vesz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad. És amit elvesz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot. Talán búzájét, vagy valami másét. De az Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nagyon érdekes Pálnak az elsődleges válasza, ugye itt fölteszi a kérdéseket, hogyan támadnak fel a halottak, milyen testben jelennek meg, és ugye a 36-os versben azt mondja, hogy eztelen. Tehát úgy lebolondozza őket, hogy, hogy mit, milyen kérdés is ez. Azért valószínűleg, mert ott van ez a provokáció ebben az egészben. Ugye ezek azok a kérdések, amik elkezdik feszegetni az örökké valóságnak a dolgait. Ugye mi tudunk erre, és Pál sem tud erre egy olyan választ adni, egy olyan teljesen kimerítő választ adni, hogy na, fiasátok, ez így fog kinézni. Hogy itt vagyunk, és mondjuk, ha az elragadtatást veszük, majd ugye azt is fogjuk venni, akkor ez úgy fog kinézni, hogy szép fokozatosan átváltozunk, és ilyen angyali arcunk lesz, elkezdenek nőni a szárnyaink, és ilyen gyönyörű tekintetünk lesz, mosolyogni fogunk, és nem tudom. Tehát nincs erre egy olyan magyarázat, hogy ez most srácok így fog megtörténni. El kell fogadnunk mindazt, hogy Isten nem fog tudni, vagy az isteni dolgokat, vagy ezeket az örökkévaló dolgokat nem fogjuk tudni megérteni, vagy megmagyarázni. Ugye ez egy ilyen bolond gondolkodás, egy esztelen gondolkodás azt gondolni, vagy azt képzelni, hogy akár a feltámadás is, ez egy egyszerű hétköznapi esemény lesz, amit mi majd itt hétköznapian megválaszolunk, vagy megmagyarázunk majd az embereknek. Ugye esztelen gondolat az, hogy arról, ami örökkévaló, arról mi majd itt ebben a véges életben, véges értelemmel, véges szavakkal, ugye a korlátolt dolgainkkal, majd mi egy teljes kielégítő választ fogunk kapni, vagy adni. Tehát ez teljesen bolondság, ez teljesen esztelenség. Képzeld el azt a helyzetet, ott van János apostol, és látja a mennyet, ott van, megjelenik ott, és beszél az Úrral, az angyallal, és egy csomó mindent lát. És szegénynek milyen helyzetben van, hogy ezeket le kell írnia, vagy próbálja leírni. Vagy próbálja leírni azt az utolsó időkben a nagy csatát, Armagedont. Tehát képzeld el, hogy ő valószínűleg... nem biztos, de nagy valószínűséggel, ugye ő látta azt a csatát, amit vívnak hadseregek. Képzeld el, Krisztus után néhány évtizeddel János, mit tudom én, tankokat, meg vadászgépeket, meg anyahajókat lát. Tehát most az, hogy tudja leírni, igaz? Milyen nagy kihívás. De aztán képzeld el a mennyet. Hogyan tud egy véges ember véges szavakkal a mennyről írni? Tehát most ír valamit, hogy arany utcák, meg hogy nem a nap fog világítani, hanem az Úr dicsősége, és ott lesz az életpálya, meg folyó. De hogy, tehát mi elképzeljük, hogy ott lesz valami folyó, hát ott lesz a Rába, vagy nem tudom. Mert mondjuk, hogy jó, de azért ne a Rába legyen, mert elég koszos, éppen ma jártam arra, és egy kicsit, nem tudom, megnövekedett, és biztos a sok esőtől. Fú, hát milyen, úgyhogy elképzelünk egy folyót, meg világosságot. Hogy nem a nap. Jó, hát nem a nap, majd akkor... De az milyen lehet? Valami nagy erős reflektor? Vagy fú, milyen, amikor napban nézünk? Fú, utána ilyen piros foltokat látok. Fú, milyen rossz, ugye nem szabad a napban nézni. De milyen lesz az? Hogy mennyire nehéz ezt elmondani, vagy elképzelni? Mennyire nehéz erről beszélni? Ha csak arra gondolsz, mondjuk milyen nehéz elmesélni mondjuk egy élményedet, hogy valamit láttál, egy szép természeti jelenséget. Ugye mondjuk Bogi most volt Horvátországban, mondta, hogy volt a Plitvicei tavaknál. Én csak képeket láttam, bár most én is voltam nemrég Horvátországban, és én is gyönyörű helyeken jártam, de nehéz azt leírni. Tudok fényképeket készíteni róla, készítettem is, de már még az sem adja vissza mindazt, amit én ott láttam szemtől szembe. És képzeld el ezt az örökkévalósággal. Képzeld el az örökkévaló dolgokkal, hogy, hogy na milyen, hogyan történik ez a feltámadás meg, vagy milyen testben támadunk fel, hogy fog az kinézni. Tehát nem lehet ezt elmondani, nem lehet ezt megmagyarázni teljesen világosan, vagy ilyen mindent vágyat, hogy minden elképzelést kielégítően. Sokszor ez olyan szerintem, mintha egy vakembernek szeretnéd elmesélni, hogy mit láttál. Jöttem haza szerdán Bágyokszobától, és itt a Kisalföldön ezt nagyon szeretem, a naplementét, nagyon szépek, mert nagyon sokáig lehet látni, ugye ott nálunk Dorogon vagy Esztergomban mindig a hegyeket akarták, nagy hülye hegyek már, bocsánat, itt meg nincs hegy, nagyon hiányoznak, és ezt nagyon sokáig lehet látni, és nagyon szép, és nagyon érdekes volt, hogy ahogy a földek felett, meg a rétek felett, meg tára volt, képzeljétek el, gyönyörű volt. És hogy megsütött a megvilágított ez a lemenő nap, néztem az autóba, ah, milyen szép. De most itt hiába mesélem ezt nektek, ugye, azt mondja, hogy tényleg szép lehetett, de nem tudom elmesélni a színeket, ahogy az ott az a felhő, vagy az a pára ott ringadozott a rét felett, és ahogy átfült rajta a napfény, nagyon érdekes volt. De ez olyan, mintha sokszor tényleg ezt nem lehet elmondani. Olyan, és az örökkévalóság olyan, mintha ezt egy vakembernek próbálnám elmondani, aki soha nem látott semmit. De nem tudunk mindent megérteni ezzel kapcsolatban. És tudod, nagyon érdekes, hogy időről időre jönnek emberek, akik azt mondják, hogy fú, én tudom ezekre az örökkévaló dolgokra a választ. Hogy én jártam a mennybe, és Isten visszaküldött azzal, hallottam egyszer egy ilyet, Esztergomba járt egy ilyen valaki, ilyen csoda ember, járt egy ilyen tanítás, hogy fú, valaki járt a mennybe, és visszajött, és Isten valamivel küldött, már el is felejtettem, mert ilyen örültség volt. De tudod, ez nagyon érdekes, ebből tudod, hogy ez hazugság, leírja mindent pontosan, hogy az milyen lehetett, vagy milyen volt. De ez ilyen nem igaz, mert nem tudjuk. Nem tudjuk leírni. És amikor ilyet látsz, vagy hallasz, akkor csak így forduljál, mert az nem lesz igaz. Tehát itt ez a kérdés, hogy milyen testben jelennek meg, hogyan is támadnak fel a halottak. Tehát ebben van egy kis provokáció. Azoknak a részéről, akik nem hittek a feltámadásban. Isten azt gondolták, hogy megfogják Pált ezzel a kérdéssel, de Pál ugye próbálkozik itt egy magyarázattal, és a természetből hoz elő képeket. És ugye azt mondja, hogy amikor elültetünk egy növényt, akkor nem a növényt ültetjük el, hanem egy magot. Ugye eztelen, amit vesz, nem kell éretve, míg előbb el nem rothad. És amit elvesz, azzal nem a leendő testet veded el, hanem csak a magot. Tehát ott egy növény, nem a magát a növényt veted el, hanem van egy mag, amit elvesz a földbe, és az a mag az elhal, elpusztul, és ugye gyökere tereszt, és szárba szökken. És ugye ebből a magból jön a növény. De a magnak először el kell halnia, meg kell halnia. És bármennyire is sok köze van ennek a magnak a növényhez, mégis ugye mit lát, teljesen különböző. Teljesen más az, ami lesz belőle. Lát egy magot, mondjuk gyerekként biztos volt kísérlet, ugye fogtad a kis babot, kis föld, tejfölös dobozba beletenni, kísérlet, locsolgatni, ugye mindenki csinálta, igaz? Ha nem, akkor ma este ki kell próbálnod, kötelező. Nekünk ez kellett, tipikus, nem tudom milyen órára, biológiára, azt hiszem, aztán ugye tél volt, akkor üvegbe vizet engedni, kitenni a hidegbe, és ugye szétfagy. Ezt néha szoktátok, ugye, amikor beteszitek a mélyhűtőbe a vizet, és ott felejtitek, vagy valami üdítő. Ott maradt egyszer, ezért nekem is egy pár üveg valami most üzébe, mi a mélyhűtőbe. Kész, puf. Na, de hát ez egy egyszerű kísérlet. Ugye mindenki tette ezt is. És abból a kis magból egy növény származik. És ugyanígy hányszor, tehát, hogyha növényt ültetsz el, igaz? Elszorod a magot. És abból gyönyörű zöld növény kell ki. És szép színes, piros, sárga, kék virágokkal. Pedig ugye az egy pici mag. De teljesen más. Más az, ami lesz belőle. És bár ugyanaz, de mégis teljesen más. És valahogy ugye ez így van a földi testtel és a feltámadott testtel is. Hogy sok köze van hozzá, de mégis teljesen más. Hogy ebből kell majd ki, ebből a testből, de más lesz. Egy teljesen más, egy megdicsőült. Egy sokkal szebb, egy sokkal különlegesebb, a tökéletes. Olyan, ami már bűntelen, ami már nem ide erre a földre való. Tehát ugye így kell ezt elképzelnünk. Így próbálja ezt Pál magyarázni a korintusiaknak, hogy ahogy elveted ezt a magot, úgyhogy elvetjük a testet is, meghal, de majd kinő belőle, vagy feltámad ez a dicsőséges test. És ez el tudod képzelni majd, abban majd milyen, tehát, ha ezt a hasonlatot nézed úgy emberileg, hogy Isten majd mit ad nekünk, hogy ott van egy kicsi mag, amiben most tudnád gyönyörködni, vagy hogy jó, na ilyet akarok, vagy ilyen lesz, tudod. És amikor elveted, abból milyen szép lesz. Olyan kertünkben, mire szeretem, hogy olyan szépek a növényeim még most is. Hogy valamelyik csak most lett igazán szép. De azt valamikor, azt a keresztapámék, ugye tőlük kaptam, ők virágkertészek, pici magként ültették el. És ma vannak olyan muskátléink, amik ilyen jó méteresre megnőttek, és tele piros virággal, és ilyen méregzöld levelekkel. Ez gyönyörűek. Gyönyörűek. És valamikor ilyen pici mag volt. És a testünk az örökké valóságban, az az új test, az valami ilyesmi lesz. Most ilyen kis gnóm, kis csúnyácska, hogy Pál is mondja ugye magáról, mit mond, hogy én torszülöttnek mondja magát, hogy Isten ugye neki, hogy Jézus neki jelent meg utoljára, mint torszülöttnek. Kicsit mi is ilyen, ahhoz képest ilyen torszülöttek vagyunk. De mi lesz majd belőlünk? Egy gyönyörű, gyönyörű virágot, vagy egy nagyon szép növényt képzelj el, és ugye ez csak ilyen emberi ésszel, annál sokkal különlegesebb lesz, ami vár minket. Ez annyira izgalmas lesz, hogy valami ilyet készít Isten, amit most még nem is tudunk megérteni, felfogni, csak valami gyenge hasonlatokkal próbáljuk magyarázni, hogy Isten milyen különlegeset fog nekünk adni. Aztán Pál tovább próbálja magyarázni ezt. A 39. verstől olvasom a 49-es versig. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. Vannak mennyei testek és vannak földi testek, de más a mennyei fényessége és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége és más a csillagok fényessége. Mert egyik csillag fényességében különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvetetik a romlandóságban, feltámadtatik romolhatatlanságban. Elvetetik gyalázatban, feltámadtatik dicsőségben. Elvetetik erőtlenségben, feltámadtatik erőben. Elvetetik érzéki test, feltámadtatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így van megírva. Az első ember Ádám élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is. Amilyen a mennyből való, olyanok a mennyiek is. És amint viseltünk a Földnek képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Hát Pál próbálja tovább illusztrálni ezt ezekkel a hasonlatokkal, hogy milyen is az a feltámadott test. Tehát a lényeg, hogy ez a feltámadott test teljesen eltér a jelenlegitől. Ez egy dicsőséges feltámadott test lesz. És ugye úgy magyarázza ezt, hogy test-test, de különbségek vannak közöttük. Ahogy bár különbség van hústest és hústest között is, ugye állatok között is, a hal, vagy bármilyen, vagy az ember, vagy bármilyen állat, az is húsból vannak, de különbözőek. Aztán ugyanúgy az égi testekhez is hasonlítja, hogy fényesek, világítanak, ragyognak, de különbözőek. Tehát Pál ezzel próbálja magyarázni, hogy látjátok, az is az is test, az is világít, de másképp. Ugyanígy a feltámadott test is test. Valahogy, de más lesz, egészen más lesz. Tehát ilyen ellentétek vannak a jelenlegi test között és az örökkévaló állapot között. Látjuk, Pál összehasonlítja, hogy itt van ez a két test, a jelenlegi és majd a feltámadott, hogy a jelenlegi az a romlandó, a gyalázatos, az erőtlen, aztán ami majd jön, az örökkévaló pedig, a feltámadott test pedig örökkévaló, romolhatatlan, dicsőséges, erős. És Pál így ír a második korintusi levél 5. részében, az első versben. Tudjuk pedig, hogy a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Tehát ugye Isten készít nekünk egy helyet, készít ennek a testnek egy helyet, hogy ez a földi sátor, ez ugye ez összeomlik, ez egyszer elmúlik, ez elhal, de Isten majd ad egyet a mennybe. És ugye arról beszélünk itt, hogy Pál arra bátorítja ezeket az embereket, hogy ne felejtsük el a nagy képet, hogy van feltámadás, hogy éljünk ennek az örökkévaló mennynek, hogy arra, amire Isten elhívott, amire bevitt, amire megszabadított, hogy odafent való, az odafent valókkal törődjünk. És hogy ne ez a itteni, e világi dolgok foglalják el teljesen az életünket, a szívünket, a gondainkat. És eszembe jut Ábrahám, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvasunk róla a 11. rész 8. versétől, a 10. versig. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudta, hová megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenben. És sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta a várost, amelynek szilárd alapja van, melynek tervezője és alkotója az Isten. Nagyon tetszik Ábrahámnak az élete. Én nagyon szeretek róla olvasni. Szerintem annyira bátorító az, ahogy Ábrahám élte az életét. És én bátorítalak tényleg, hogy olvasgasd az ő életét, mert nagyon ilyen gyakorlatias, nagyon sok mindent tanulhatunk tőle. És Ábrahám egy olyan életet élt, amiben azt látjuk, hogy ő neki nem volt itt egy maradandó háza. Ő neki nem költözött be egy helyre. Na, srácok, megérkeztünk, letelepszünk, de akkor építsünk itt egy klassz kis kastélyt. Pedig nagyon gazdag ember volt. Nagyon gazdag volt, de mégis állandóan úton volt. Sátorban élt. És ment helyről helyre, ahova Isten hívta őt, ahova Isten vezette őt. És ugye nem ez elégítette meg az ő életét. Bár gazdagságot kapott, de mégis az ige úgy beszél őróla, mint aki a mennynek ért. És soha nem ragadt itt meg, soha nem ragadta meg ez a világ őt, hanem ilyen átutazó volt. Egy igazi idegen, aki itt volt, itt élt a földön, de tudta, hogy ez ideglenes, hogy ez egy átuti időszak. És nem ide rendezkedett be, hanem nekünk azt mondja, hogy jó ez a sátor. Persze más éghajlati helyen élt, azért Magyarországon rossz lenne, hogy sátorban lakni, főleg ilyenkor már ősszel. De az kihívás lenne berendezni, igaz, Elíz, azért egy ilyen... De ő nem ragadt itt meg, és annyira tetszik ez a felfogása. És tudod, olyan érdekes, hogy mégis az élete végén úgy beszél róla az ige, hogy az élettel betelve ment el. Hogy az élettel betelve. És olyan érdekes aztán összehasonlítani, van egy rokon fiú, a lót az életében, aki meg épp az ellenkezője. Aki ugyanúgy jár az Úrral, úgy mondanánk, hogy keresztény, és úgy is beszélünk róla sokszor, mint a testi keresztény, aki megmenekül, de ugyanakkor ugye mindent elveszít. És hogyha itt a Biblián, akkor most lapozz velem a Mózes első könyvének a 13. fejezetéhez, és a 10. verstől olvasom a 13. versig. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízi föld. Ezt a történetet az előzi meg, hogy Lót és Ábrahámnak a pásztorai összevitáznak, nem férnek el azon a helyen, és Ábrahám azt mondja neki, hogy oké, srác, nagy ez a hely, ha te jobbra mész, én megyek balra, ha te balra mész, én megyek jobbra, válasz. Tiéd a választási lehetőség. Milyen gáláns Ábrahám, igaz? És mekkora hite van, hogy képzeld el, hogy ott egy föld, egy rész, ami gyönyörű volt. Ami gyönyörű volt. Ott még nagyon közel az édeni állapot. És hát mondjuk nem, itt már megvolt ugye tehát, de azért utána is azért, igen, volt egy kis alámerülés. Szóval, de tehát elképzelhetjük, hogy milyen szép lehetett az a hely még. Ugye nem volt még, tudom, ennyi gyár, meg ennyi autó. Szóval, ott van Ábrahám és Lót, és azt mondja neki Ábrahám, hogy válasz először. Húha! Azért ez nagy bátorság kell, egy nagy hit, nem? Hogy ott vagy valaki vár, és azt mondod, hogy így, hogy csak ne azt válasszam. Én akarom azt. Te is voltál az biztos, hogy jó, csak ne azt válasszam, amikor ott állsz, nem tudom, a boltba, és jó, csak ne azt válasszam, az olyan szép, hú, nehogy elvigye azt. Ó, elvitték. De Ábrahám nem törődött ezzel. Miért? Mert ő nem ide élt. Ő átutazó volt. És azt mondja Lótnak, oké, Lót, válasz valamit. És ugye ekkor Lót körülnéz, és látta, hogy a Jordán egész környéket bővízű föld, mert miatt elpusztította az Úr Szodomát és Gomorát, egész óráig olyan volt az, mint az Úr kártya. Jól mondom azért, tehát nagyon szép lehetett, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Abrám, akkor még Abrám volt, Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén lévő városokban telepedett le, és egészen Szodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak, és vétkesek voltak az Úr előtt. Milyen érdekes, látod? Itt ez a másik fajta ember, aki meglátja ennek a földnek a szépségét, olyan volt, mint az Úr kertje, mint Egyiptom, elképesztően szép lehetett. És mondja, hogy ez kell nekem. És ott van Ábrahám, aki azt mondja, hogy oké, srác, legyen a tiéd. Én megyek arra, mert az Úr visz engem. És milyen érdekes csak, hogy ezt azért ne hagyjuk ki, hogy végül ugye Lót mindent elveszít Ábrahámnak, Ábrahámnak hatalmas gazdag lesz. Tehát, hogy még azt gondolják, hogy ezt én meg akarom ragadni, de még azt is elveszítette. Milyen érdekes ez. Szóval ott van ez a két típus. hogy éljük úgy, élhetjük úgy az életünket, mint Ábrahám. És hiszem, hogy Isten meg fogja áldani. És még itt, ezen a földön is, ebben az életben is Isten megáld, és adhat gazdagságot, akár fizikailag is, akár másban is. De akkor, amikor úgy éljük az életünket, mintha ez lenne minden, mintha ezen múlna minden, ha ez a legfontosabb, ja, akkor úgy fogunk járni, mint Lót, aki aztán ugye mindent elveszített. És mennyire megéri így élni, hogy oké, Uram, én itt egy sátorozó vagyok, egy olyan ember, aki átutazik, aki nem köti le ide a szívét, az életét. Tudom, még eszembe jutnak a léviták is, akiknek nem volt örökségük. Ott álltak, hogy na, bemegyünk az ígéret földjére, na Uram, osszuk el a földet. És ez is egy szép hely lehetett, mert mik voltak azok a kémek, amiket kiküldött Józsué, és akkor, ja nem is, Mózes, még egyre vissza, Mózes kiküldte őket, és jönnek vissza a hátukon ilyen hatalmas szőlőfürt, amit ketten visznek. Képzeld el, ilyen hely volt. És ott vannak a léviták, és na hú, mit kapunk ebből a földből, milyen jó lesz. És azt mondja, hogy Úr, nektek az Úr a ti osztály részetek, hogy a léviták nem kaptak ebből a földből. A ti örökségetek az Úr. Gondolnánk, de nem. Hogy az övéké volt a legjobb. Ők voltak a legközelebb Istenhez. Ők szolgáltak a szent sátor körül, később a templom körül. És senki nem végezhette azt a szolgáltat, amit ők végeztek. Hogy mindent ők kivittek, ők voltak benne. Ez elképesztő lehetett. Az ő osztályrészük, az ő örökségük az Úr volt. A legjobb dolog. És ez a legnagyobb gazdagság. Szolgálni az Urat, járni ő vele, élni ő vele. És élni úgy ezt az életet, hogy oké, Uram, ahogy te viszel, amire te vezetsz minket. A zsidók 10:34-35-ben ezt olvassuk. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok. Mivel tudtátok, hogy néktek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Hát persze, senki nem szeretné, hogyha elrabolnák vagyonát, vagy foglyok lennének. De látjuk itt, hogy ahogy a zsidókban olvassuk, hogy ezeknek az emberek ezekkel szembenéztek. De nem keseredtek ebben el, vagy nem adták fel. Ez biztos, hogy nehéz. Biztos nehéz, amikor valami elromlik, valamit elveszítesz, valamit elvisznek tőled. De a bizalmunkat Istenben nem szabad elveszítenünk. Mert hogy ennél sokkal értékesebbet kapunk. Olyat, ami maradandó, amit a rózsda és a moly ugye nem fog megemészteni. Tudod, mi is így vagyunk most kicsit ezzel a házzal, hogy elvették tőlünk, úgy szerettünk ott lakni, és olyan jó volt. Ugye láttátok, olyan kis jó volt, kis jó kis kert, jó volt kiülni, ugye, a srácok milyen sokszor kiültünk, és milyen jó dumátunkat kinn a kertbe. De Isten majd ad egy maradandót, hogy Isten ad egy sokkal értékesebbet. És megéri Istennek ígyni az életünket, hogy nem ehhez ragaszkodni, hogy ez meg fogja itt sebezni. És tudod, ott van Lót újra, akivel aztán mi történik? Hogyha megnézzük a történetet, akkor a 19. fejezetben, az első Mózesben látjuk, hogy Lót már egészen Szodomában élt, sőt, valószínűleg ennek a városnak az egyik vezetője lett. De ott a kapuban ül, az azt jelenti, hogy a kapuban a kórék ültek abban az időben. A városnak a vezetői, az elöljárói. És Lót egészen odáig jutott. Ugye először csak odáig sátorozott, először azt a környéket választotta, de már teljesen belefolyt ennek a városnak az életébe, ami tudjuk, hogy teljesen romlott volt. Annyira, hogy Istennek el kellett pusztítania. És ugye ide ment, ide vezetett ez, amikor ez a felfogás, hogy e szerint éljük az életünket. Ugye, hogy csak ez a világ, csak ez foglalkoztat, csak ez akar, csak az fog megelégíteni. És nézd meg, csak nem nagyon akarok belemenni, nem erre készültem, de hogy ez a világ ugye hová megy, vagy hogyan élik a családok, az emberek az életüket. Hogy mennyire fontos lett a pénz, mennyire fontosak lettek ezek a dolgok. Ugye nem válnak az emberek gyerekeket, hát föl kell nevelni. És mindig azt mondom, és ugye régen az emberek, az apukám, mindig az apukám ezt mondta szegény, hogy ők 10 voltak testvérek, ő volt a legkisebb, és ő még lakott földbe vált kunyhóba. Az apukám felnőtt teljesen épségben, egészségben, és persze senkinek nem kívánom ezt. De ma már mennyire elragadja ezt, ez a gondolat az embereket, hogy ezt kell megszereznem. Hogy mindent meg kell adnom a gyerekemnek. Hogy jaj, a legjobbat, mindenből a legjobbat. És én is szeretném nekik mindenből a legjobbat, persze. De hát attól lesz nekik jobb, tudod? Attól lesznek ők áldottabbak. Vagy attól, hogy például az apa meg az anya együtt marad, hogy az apa meg az anya otthon van este a lefektetéskor, és nem dolgozik, vagy nem tudom mit csinál, hanem otthon van, és törődik velük. Hogy a szívem megszakad, hogy a lányok milyen sztorikat mondanak a suliból, hogy az osztálytársaknak a szüleivel mi van, hogy elválnak, hogy dobálják a gyerekeket össze-vissza, hogy ez mennyire fájdalmas nekik. És ez miért van? Mert ezt akarják, hogy ezt megragadni. Hogy pénzem legyen, nagyobb autóm, nagyobb házam, jobb ruhám, nagyobb bankszámlám, stb. Tudod, mi úgy gondolkozunk a Krisztivel, hogy a dolgokról lemondunk. Hogy van fontosabb. Hogyha ott dolgoznék, vagy az történne, akkor sokkal több pénzünk lenne. De akkor nem tudnánk ilyen időt tölteni a gyerekeinkkel. Nem tudnánk velük így foglalkozni. És az sokkal fontosabb. Mindennél fontosabb. Hogy őket megerősítsük. Most még lehet. Még egy néhány év, aztán utána már nem tudjuk őket formálni. De még van egy 4-5 évünk, a nagyobbnál, a hanpaknál még egy kicsit több, aztán vége. Aztán utána már csak nézzük, hogy jó, jaj, de balra. De most még itt ebbe fektetni, és lehet, hogy kevesebb van. Lehet, hogy nincs piktéri szalámi a hűtőbe, de érzik, tudják, hogy szeretjük őket, hogy ott vagyunk velük. És ez tudod, mindennél fontosabb. De ma nem így élik az emberek az életüket. És mi a mennybe akarjuk őket vinni, vagyis hát, hogy ott legyenek. És lehet, hogy nem a legjobb cipő van a lábukon. Ott lehet. De ott lesznek a mennybe. Ez az örökkévaló, ez a lényeges. És az ott így élt az életedet. Mert aztán Lótról olvashatsz, és olvasd el, most nem fogunk belemenni. 19. fejezetben olvashatsz róla az 1 Mózesben, hogy menekül meg Szodomából, milyen kegyelem. Az angyalok kiragadják őt. Na most már Lót húzza innen. Ugye a vejei nem hisznek neki, csak a lányai menekülnek meg, a két lánya és a felesége. És mi történik a feleségével? Ugye a mögötte menő felesége azonban hátvett tekintett, és sóbálványá lett. mi történik a feleséggel. Vagy ő annyira ott maradt, ő neki annyira ott volt a szíve abba a városba, ebbe az életbe, hogy ő visszatekintett, és belehalt. Meghalt, sóbálványá lett. Ugye ezt mutatja. Ő ott volt. Ő nem tudta ezt ott hagyni. És látod, ez egy család, ami esik szét ettől. Egy család, ami tönkre megy. Elveszítik mindenüket, elveszíti Lót a feleségét, és aztán majd látjuk később, hogy a lányai is, ugye, lejtetják, aztán lefekszenek a saját apjukkal, hogy utódot szerezzenek maguknak. Hogy egy ilyen mocskos bűmennek, egy teljesen eltorzult gondolkodásban vannak. De mit hoz ez, amikor ide, ehhez a világhoz ragaszkodunk? Amikor csak ettől várjuk a megelégedést. Ez teljesen tönkre fogja tenni az életünket. És bár Lót megmenekült, mert úgy ér róla Péter, ha jól emlékszem, hogy ugye az igaz Lót ugye a lelkében tusakodott, amikor látta ezt az egészet, amit történik Szodomában. Tehát ő megmenekült, ő egy igaz, megtért ember volt, most így mondanánk. De mégis ugye, mindenét elveszítette. Mindenét. Mert mindez, amilyen volt, vagy minden, ami foglalkoztatta, ez csak ez. Ez a mulandó. És nem az örökké valósága nézett. Nem átutazó volt. Nem úgy, ahogy Ábrahám. Hogy én élek sátorban, és teszem, amit az Úr mond. Megyek oda, ahova az Úr mond. És tudod, én is valahogy így akarok élni. Most itt vagyunk Győrben, és tudod, én régen mindig így gondolkoztam. Legyen egy házunk, meg ez, meg az. Szóval egyszerűen, Isten, ezt majd elmegyünk, és nem tudjuk magammal vinni a házamat, a bankszámlámat, és nem akarok ilyen felelőtlenül élni, félre ne értsetek. Nem azt mondom, hogy ne vegyetek házat, ne vegyetek semmit. Nem ezt mondom. De hogy ha nem lesz, akkor ezen ne görcsölj. Vagy így ne akadj ki. Vagy ne légy csalódott. Mert megyünk a mennybe. És Isten visz majd máshová. És akkor majd oda megyünk. És akkor oda nem tudom magammal vinni a házamat. Így élni az életünket. Hogy, Uram, mit akarsz? Mint Ábrahám felkelt, és azt mondta, hogy oké, Uram, ma hova megyünk? Ma maradunk, de holnap indulunk. Oké, akkor gyerünk. És tudod, ez annyira izgalmas, és annyira különleges. És ha vissza ebbe a Pálbe, itt még Pál beszél erről tehát szembeállítja ezt a két testet, ugye az Ádám, tehát az Ádám, tehát a testiről, az emberiről és a Jézusiról. Tehát a régiről és az újról. És itt szembe van állítva, hogy mi az, amit örököltünk Ádámtól. Ugye Ádámtól kapom a földit, ezt az érzéki testet, de Jézustól kapjuk a lelki testet. Vagy megkapjuk ezt a dicsőségeset. És ugye ez az a két, tehát most ezt még nem látjuk az újat, csak a régit, és ugye ez az a két olyan modell van, vagy tetszett ez a megfogalmazás, hogy prototípus, mint valami terminátorok. Ez a két prototípus van, és ugye egyik az ádámi, a másik az a jézusi. Ugye az Ádámban születünk, ez a természetünk, de nem kell abban megmaradnunk, nem kell abban élnünk. Ugye választhatunk, dönthetünk az új mellett, az új prototípus mellett, az egy kicsit jobb. Tehát az jobban működik, az átmegy a falon, a Terminátor. ugye melyik az, amelyiket követjük? Vagy melyik az, aminek engedelmeskedünk? Az ádámi, az a romlandó, az az erőtlen, az a gyalázatos. És ugye ez a harcunk, hogy bár ebben vagyunk, de ebben a testben már ott van, ami ki fog kelni, ez majd egyszer elkezd növekedni, ez most még nem látjuk, de ez majd feltámad, és meg lesz az a lelki, az a feltámadott test. De engedelmeskedhetünk már annak, vagy élhetünk már annak. Nem ennek az ádáminak rendeljük alá magunkat, hanem az újnak. És ugye ezzel élni, vagy így gondolkozni. És van egy régi ismerősünk Esztergomból, és ez a férfi jó néhány, hát nem tudom, hogy 10 évvel idősebb nálam, lehet egy kicsit többel, és mi még, amikor megtértünk, akkor ő már házas volt, a gyerekeik voltak, és nagyon istenfélő család, és nagyon szeretem őket. Nagyon jó példák voltak nekünk fiataloknak, hogy ha egyszer én is szeretném így ilyen családot, és 4 gyermekük van, és a két nagyobbik lány már mind a kettő férjhez ment, járnak az Úrral, szolgálnak, az Úrban vannak, az Úrral járnak, és nagyon jó példák. A 4. gyereküket örökbe fogadták. Tehát egy nagyon-nagyon jó szívük van, nagyon szeretem őket, és Isten nagyon sokszor megpróbálta őket, nagyon sok nehézségük volt az életben, betegségek. Volt olyan, hogy ilyen nevelőszülők voltak, és egy gyermeket, akit már nagyon régóta gondoztak, belük lakott, azt elvettek tőlük, és aztán jött egy másik. Nagyon jó példák, nagyon szeretem őket, ez a férfi minden egyes döntése előtt, minden komoly döntése előtt, minden ilyen nagyobb vagy fontos döntése előtt kiment a temetőbe. És ott áldozta ezt a dolgot. És ez annyira tetszik, hogy csak azért tette ezt, hogy amit ő akar dönteni, vagy ami felé megy, az mit szolgál? A romlandót, vagy a romolhatatlant? A dicsőségest, vagy azt, ami elpusztul? Hogy amit most készül tenni, az melyik prototípust szolgálja? És ott az a hely, az emlékeztette őt arra, hogy ne a földinek döntsön, vagy ne a földi szerint, hanem a mennyei szerint. Ne az ádámi szerint, hanem a Jézusi szerint. És tudod, ez egy jó hely tényleg ott, hogy hát egyszer majd meghalunk, egyszer ott leszünk az Úrral. És ez a döntésem, ez vajon mit szolgál? Ez ide köt engem, vagy pedig oda a mennybe? De ezen túl mindenki jár a temetőben. Mit csinálsz? Ja, dönteni voltál. De ez egy jó kép, és egy jó dolog. Menjünk tovább az 50. verstől. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti az Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyien elhunyni, de mindnyien el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak. A romolhatatlanságban mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Pál itt arról beszél, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik akkor fognak élni, amikor ez az elragadtatás fog megtörténni. Ugye a Biblia beszél arról, hogy Jézusnak lesz egy második eljövetele, és ugye akkor ez egy szempillantás alatt fog megtörténni, és elragadja azokat az embereket az Úr, akik ő benne hisznek. Ez a Tesszalonikai levélben is olvashatunk erről, a 4. rész 15. versétől, 18. versig. Így szól, hogy azt pedig az Úr igéjével mondhatjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a fő angyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk. Velük együtt elragadtatunk a felhőkön, az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Itt Pál ebben a korintusi levélben is egy olyan tantmód, egy olyan kinyilatkozatást, ami még lehet, hogy ezek előtt, az emberek előtt nem volt ismert. Hogy ez egyszer meg fog történni. Pál hitte, hogy az ő életében még ez meg fog történni, hogy meg lesz az elragadtatás. Nem tudjuk ennek az idejét, hogy ez mikor fog megtörténni. Az ége beszél arról, hogy ezt nem szeret meg lesz. És ugye azok, akik az Úrban, tehát még nem haltak meg, és élnek, járnak az Úrral, meghalljuk a nagy harsonát, és megtörténik egy szempillantás alatt. Készítettek erről ilyen filmeket, elég fúri. Ez megint egy olyan dolog szerint, amikor próbálták az embereket megmagyarázni, hogy ez hogy fog megtörténni, és amikor elragadtattak ezek az emberek, akkor mindenkinek a rúcia így össze van csomagolva, vagy össze van hajtogatva, tudom, mi volt rajta. Az emberi fantázia is azért jó, tehát így tök szuper. Én nem nagyon szeretem ezeket a filmeket, de hát hajrá, hogyha tetszik. Szóval igen, reméljük, hogy akkor lesz, amikor, tehát a mi életünkben minden esély megvan rá, mert bármikor lehet. Azért jó lenne, hogyha én... Senki se akar ugye meghalni, senki se akar ott ezzel harcolni, ezért ez egy bármennyire is hiszünk, meg bízunk az Úrban, meg járunk vele, erről nehéz beszélni, meg rossz, meg senki nem akarja, tehát jobb lenne ez a jobbik volt megoldás. Elváltozunk, nincs halál, kész, nem kell beszembenézni. Uram, gyere el ma! Menjünk tovább 54-es verstől. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és a hallandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te fullánkod, halál, hol a te diadalod, halál, hol a te fullánkod. És Pál, ugye itt a feltámadás magyarázatának a végére oda jut, hogy a halál ugye vesztett, és egyfajta ilyen csúfolódásba kezd, vagy gúnyolásba kezdi, hogy az, amit a gonosz gondolt, amit a sátán elképzelt, hogy legyőzi az embert, ugye megmarta az embert, Ádámot megmarta, ugye ott bejött a bűn, és az Ádám által ugye az egész emberiség bűnös lett, de azt látjuk, hogy ugye a második ember, Jézus, aki ugye megelevenítő lélekké lett, ugye ő legyőzi a bűnt, legyőzi a halált. És ezért neveti ki Pál a halált, a sátánt. Mert azt mondja, hogy hát nem jött össze. Nem jött össze ez a cselszövés, ez a terv. És bár ugye meg lett marva az ember, meg lett marva Jézus ott a kereszten, de ahogy látjuk az 1 Mózes 3-ban, ugye szétlapossa Jézus a kígyónak a fejét, és legyőzi a halált. Hogy ez egy marás, de valójában Jézus egy teljes győzelmet, egy teljes diadalt arat a halál felett. És ugye nincs győzelme a halálnak felettünk. És Pál kicsúfolja, hogy na halál, na sátán, na gonosz, hol a diad, hol a győzelmet, hol van a fullánkod, amivel azt gondoltad, hogy elpusztítod az embert. Jézus legyőzte. És nincs vége. Győzött Jézus, és veszített a gonosz. És ugye az embernek nem kell félnie a haláltól, mert Jézus legyőzte azt. És amikor megtörténik a halál, akkor valójában Isten azt teszi az övével, hogy az egyik kezéből átteszi a másikba. Ugye veszel egy levegőt itt, az utolsót, de az már ott az első levegővételed a mennyben. Isten ezt teszi velünk csak, tehát átköltözünk egy másik helyre. És ugye az emberben ott van ez az örökké lét utáni vágy. Mert az ember keresi ezt, nem? Látjuk ezt, hogy kutatja az ember, hogy hogyan tudná az életét meghosszabbítani, megjavítani. Ma már ugye a fejlett technológiát is bevetik, és ugye vannak már erre ilyen sci-fi filmek, amikor mit is csinálnak ilyen, akkor lemásolják az embert, klónozzák, azaz. És mondtam, egy ilyen Schwarzenegger film volt, amikor így klónozták az embereket, és tehát mint teremtenek, igaz? És teljesen ugyanaz az ember lett, ugyanazzal az értelemmel, persze, hát ugye ez lehetetlen, de látjuk, hogy az ember gondolkozik ezen dolgozik, hogy nevetek mindig ezen, hogy most ezen gondolkoznak tudósok, hogy majd a Földről az embereket egyszer, amikor itt a Földet már kizsigereltük, átköltöztetjük, majd megyünk a Holdra vagy a Marsra. Hogy meg akarják menteni az emberek az életüket. Minden áron. Tehát ott van az emberben ez az ösztön, amit hiszem, hogy Isten belénk helyezett, belénk táplált, hogy vágyódunk az örökkévaló után, mert azok voltunk. Mert Ádám és Éva az örökkévalóságra lett teremtve. És ugye jött a bűn. És ugye ott van az emberben a vágy erre. És utáljuk, és félünk a haláltól. De legyőzhetett. De Isten ezt megadta az embernek. És attól, amitől fél az ember, abban ott van Jézusban a megoldás. De Jézushoz kell jönnünk. És hogy az ember mennyire, milyen érdekes ez, csak gondolkozz el ezen, hogy mennyire mindenki valahogy keresi a megnyugtatást. Ő a mennyben van. Ő majd akkor újjászületik majd valami más testben, vagy nem, de hogy nem ez a vég, hogy nem tud az ember ebbe valahogy beletörődni, és hogy minden áron meg akar menekülni. És tegnap előtt elkaptunk a National-en egy kis dokumentumfilmet, aminek az a címe, felírtam, hogy túlélési praktikák. Nem tudom, hogy láttál valaki. Egy házas pár megvett egy atombunkert, komolyan, azt hiszem Amerikában, megvett egy atombunkert, és ez valami 40 ezer dollárért, az brutál pénz, az, nem tudom, az közel 10 millió forint, azt hiszem, igen, ilyen 8-9 millió forint, ez egy atombunkert, hát, és most képzeld el, mennyi pénzt kell arra költeni, hogy az lakható legyen, elég nagy kihívás, egy atombunkert berendezni. Kicsit sötét a hely, kicsit sötét. Tehát képzeld el, ugye az atombunkert azt nem ilyen toronyháznak építik, azt lent jó mélyen. Én voltam egy ilyenben, amikor katona voltam. Ilyen ajtók. Az kihívás. Tehát kicsit sötét, kicsit mélyen van, kicsit hideg. De hát tök jó berendezték. Tehát tök jó volt, jó nézett ki. Konyha, minden. És ez a házaspár, ez ezzel tölti életét, hogy készül túlélni az ilyen valami atomkatasztrófát, atomcsapást, ilyen természeti katasztrófát. És vannak ilyen emberek, most erről szól ez a sorozat, hogy van, akik erre készülnek, hogy ha majd jön a cunami, meg a jégkorszak, meg nem tudom mi, akkor túléljük. De ez az atomcuccos volt nálam a csúcs, és rendezkednek be. Ott vannak a kis konzervek, a kis befőztek, mindig mindenből egy picit többet vesznek, és raktározzák el. És bekamerázták a bunkert, és készülnek erre. Tehát készülnek erre, hogy ők ezt túl akarják élni. És ezzel megy a napjuk. És most bekamerázták a helyet, hogy hogyan tudják jobban megvédeni, és ezen dolgoznak, hogy hogyan lehetnek ebben még jobbak. És mennyire morbid ez az egész, hogy az egész életüket erre vesztegetik el. Ez mindenük, és mégis meg fognak halni. És mégis meg fognak halni, és az egész hogy felesleges dolog volt. És lehet, hogy lesz hatom, és nem tudom, nem, de egyszer úgyis meg fognak halni. És ez az egész egy akkora hiába valóság. És ráadásul nem 30 évesek, hanem már, hát nem mondták a korukat, de szerintem közel 60 évesek voltak. Tehát, és ezzel megy el az életük. És csak képzeld el azt, hogy milyen félelemmel élhetik az életüket. Hogy vajon ma lesz? Amikor hallanak arról, hogy Iránban nem tudom, mi történik, és a, nem tudom, hogy hívják most ott a górét, hogy mit tervez, hogy jó, persze csak atom erőműveket akarunk építeni, nem atombombát. Ja, és akkor nem tudom, most igen, tudósokat raboltak oda, és fú, ott megépítik, és ja, hát, hogy már holnap után robban a bomba. Milyen félelemben, milyen agonizálva élhetik az életüket. És mindez teljesen hiába valóan, teljesen feleslegesen. Tehát én beleőrülnék, az biztos. Mert ez az egész életük. És tudod, tehát élhetjük így is az életünket, hogy fú, mennyire félelmetes, meg aggódhatunk dolgok miatt, hogy mi lesz, hogy lesz. Meg aggódhatunk a halál miatt. De Jézus legyőzte. És Isten egyszer majd átvesz az egyik kezéből a másikba. Ennyi. És nincsen a halálnak győzelme felettünk. Nincs fullánkja. Nincs diadala. Vége. Legyőzetett. És nem kell rettegnünk, vagy nem kell valamire felkészülnünk, vagy túlélnünk valahogy. Mert úgyse tudjuk, most olvastam egy fickóról Japánban, azt hiszem 115 éves. Ő, ha megéri december nem tudom hányadikát, akkor ő lesz a világon a legidősebb ember. 115. Ő is meg fog halni. És hiába minden. Hiába minden. És helyette élhetnénk úgy az életünket, hogy így, oké, Uram, akkor majd jön, amikor jön, de odaadom magam, és élek neked. Mert nincs a halálnak győzelme felettünk. És akkor befejezésül még 56-57-es vers. A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Hál az Istennek, aki diadalt adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ugye, erről már beszéltünk római levélben is, hogy az a fullánk, vagy ez a marás, ami az embert megmarta, az a bűn, és ez úgy lett láthatóvá igazán az emberben, hogy bejött a törvény, mert abból Isten egy tükröt áldott elénk, és láthatóvá vált. De Jézus eljött, és Jézus diadalt aratott a bűn felett, a halál felett, és legyőzte. És ugye, ami minket megállíthat ebben a diadalban, az csak az, hogyha mi nem megyünk újra meg újra vissza Jézushoz. Az, amikor bűnt vagyunk az életünkben. Mert mi az, ami megijeszt minket? Jaj, elmegyek az Úrtól, bűnben vagyok, jaj, a pokolba megyek. Jaj, ilyen gondolataink vannak. De amikor oda megyünk az Úrhoz, és azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg nekem, akkor lekerül ez a teher, holunk, és azt mondjuk, hogy oké, minden rendben van. És nem azt mondom, tehát hogyha bűn elkövetsz, amit ugye hibázol, vagy elbotlasz, nem mész a pokolba, nem erről beszélek. Ha újjászülettél, akkor mész a mennybe. De ott van ez a teher, ez a félelem az emberem. De mi miatt? Ugye a bűn. Mert újból ez a fullánk, ez elkezdett dolgozni bennünk. Ez elkezd gerjedezni, és meg fogunk halni. De nincs hatalma. És befejezésül az 58-as. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. És Pál bátorítja ezeket az embereket. Srácok, gyerünk, testvéreim, legyetek, álljatok meg szilárdan a dologban. Legyetek ilyen rendíthetetlenek, ilyen mozdíthatatlanok ebben az egészben. És buzgolkodjatok, hogy így szolgáljátok az Urat, munkálkodjatok. Hogy ez megéri, hogy legyen egy olyan szemléletünk, egy olyan örökkévaló szemléletünk, hogy én az Úrért élek, vagy az Úr dolgaiért élek. És hogy érdemes ezért fáradoznunk. Érdemes az Úrért, az Úrnak odaadni az életünket. Hogy ez soha nem hiába való. És van egy nagyon, szeretem ezt a mondást, hogy érdemes ő neki, hogy ő érte eltékozolni az életünket. Hogy ő érte a fiatalságodat. Vagy ha úgy érzed, hogy nem vagy fiatal, akkor a nem fiatalságodat, a hátrálevő életedet eltékozolni. De sokszor talán fiatalként az ember azt mondja, hogy én még úgy szeretnék, még szeretném ezt és ezt megtapasztalni, meg szeretnék kipróbálni dolgokat. Szeretnék jókat bulizni, szeretnék csajozni, fiúzni, és élni azt, mert ez olyan jól néz ki, igaz? Ez annyira vonzó, én még annyira szeretném azt kipróbálni, hogy milyen az, amikor tök sok pénzem van. Milyen az, amikor, nem tudom, mit csinálok. Mert az olyan jól néz ki. Hát olyan, mint Lót. Lót is ilyen volt. Az olyan jól néz ki ez a föld, igaz? És elvesztett mindent. De azt gondoljuk, hogy eltékozoljuk az életünket. Én mindig úgy nézek vissza a fiatalságomra, hogy bár ne tettem volna meg azokat a dolgokat, mert soha nem tudnám, hogy milyen. Soha nem kívánná a testem azt. Soha nem kívánná a testem azt. Azokat, amiket akkor én megtapasztaltam. És nem tudnám, hogy milyen. És az jó. Még nem tudod, hogy milyen, addig jó. Ne akard megtudni. Ne akard milyen meg tudni berúgni, ne akard meg, hogy milyen lefeküdni mással, ne akard meg tudni milyen, nem tudom, füves cigit szívni, mert persze ezek mind jók, mind vonzó, de az tönkre fogja tenni az életünket, és mindig megsanyargat, és mindig nehézséget fog okozni. Úgyhogy érdemes az Úrért élni, az Őért eltékozolni az életünket, és ez soha nem hiába való. Soha nem hiába való. Úgyhogy bátorodjatok, és így szálljátok oda magatokat. Ragaszkodjatok az Úrhoz. Olvassátok az igét, imádkozzatok, keressétek az ő jelenlétét. Az mindig meg fog elégíteni, mindig meg fog elégíteni. És ő benne soha nem fogok csalatkozni. Imádkozzatok. Uram, köszönjük neked ezt az estét, és köszönjük, hogy érdemes érted élni, és ezt látjuk, Uram, az igében is. Hogy azok az emberek, akik oda szánták magukat, az életüket, a testüket, és bár néha sok mindent elveszítettek, néha mindent, néha még az életüket is, és mártírok voltak, de az a bizonyságuk, hogy az élettel betelve mentek el, és hogy ez a legjobb befektetés volt. Uram, segíts nekünk érted élnünk, és odaszánni magunkat. És nem ebben a világgal törődni, Uram, hanem keressük azt, ami odafent való, keressük az örökké való dolgokat, keressük a te jelenlétedet, Uram. Köszönöm, hogy az, ami megelégít, hogy az, ami igazán fontos. Kérlek, segíts a kegyelmedből rajtunk, és áld meg az életünket, Úr Jézus. Áld meg, Uram, az előttünk lévő hétvégét, ezt a hosszú hétvégét. Adj felüdülést, adj pihenést, adj jó időket veled, Uram. Szólj hozzánk gazdagon az igédből. Imádkozunk, Uram, hogy áld meg a vasárnapi alkalmunkat, hogy újra összejöjjünk a te nevedben. Kérlek, hogy munkálkodj bennünk, és csak áld meg a családunkat, a barátainkat, a közösségünket. Áld meg ezt a várost, Uram. Kérünk, hogy munkálkodj itt. És ismertesd meg magad ezzel a várossal, ezekkel az emberekkel, Uram, hogy megtérjenek, hogy megszomorodjanak a bűneik felett, és hogy ők is felismerjék, hogy van megoldás a bűnre, van megoldás az örökké valóságra, hogy te meg tudod menteni őket, és le tudod venni a vállukra ezt a terhet, a bűnnek a terhét. Uram, így ragyog fel ennek a városnak, kérünk, és ragyog fel a mi életünkben is. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.